Rossi. Mit kézzátok. Jó van, nem jó. Jó van, nem jó, nem jó. Jó van, nem. Nem jó vagy jó. Jó, nem jó, nem jó. Le lehet húzva rohadtok le. Jó. Tudod, szerint össze pofázni. A betegségeik, amik vannak. Igen. Én beteg vagyok. Nem is tudtad? Játszod a betegség, nehogy börtönbe menni, ezt jobb, hogy ismerőseid, de játszod csak az eszedet. Na, azt hiszed, hogy ilyen mulat óni. Így mi a csoda? Ah, Változtattam, hogy itt lent van a mögöttem. Mert? Úgy jött ki. Ha? Nem látod, hogy hol van? Lent, kelet, ki kelet, középre látod, itt van lent. Jó. Látod? No, that's not enough. Nem hisz át a Skype-ra? Körte. Körte. Mi van? Hívott. Tíz óra akkor hívott, 12-16 akkor hívott föl. Itt vagy a Facebookon? Attila! Vagy van a Facebookon? Tanítsd már vissza, hát mész ti! Istenem már! Hallod? Akkor a becsúvák beszélni, mi van volna bajom már. Itt van 1600 innen. Mi? Nem segít ezt? De. Na. Hol köfőm ennem? Ha nem jön be. Gyere már, bazd meg, ha mondom, hogy... Még úgy odadobod a pénzt. Azt mondta, tete időben mennyi. Na, gyerünk, gyerünk. Hova akartak időben? Mennyi el szarni. Ne szorakoztassál. Na. Facebookra akarsz menni? Nem, a Bécsúvá menni, a Skype-ra. Mit van? 11 szűk hívott. De nem a Bécsúvá külön menni, hanem azt hiszem az MS-ére. Na. Na már megint nincsen hangja, Attila. Hol nem van a hangja? Akkor hol van? Te van. Hallasz? Azt mondom, van hangja, akkor van. Nem hallok semmit. Nagy hálunkat vezetünk.